उन पर सब्ज बारीक और तबीज रेशम के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीजा शराब पिलाएगा।